Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 30 czerwca. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Walka z koronawirusem jeszcze nie jest wygrana, mówi premier i zachęca do szczepień. Odnaleziono 11 ofiarę katastrofy na Florydzie, ponad 150 osób pozostaje zaginionych. Sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w ubiegłym roku, przyjęte przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ale zaczynamy od sportu. Niecałe pół godziny temu poznaliśmy ostatniego ćwierćfinalistę piłkarskich Mistrzostw Europy. To reprezentacja Ukrainy, która w Glasgow po dogrywce pokonała Szwedów 2-1. Wszystkie pary ćwierćfinałów to Szwajcaria, Hiszpania, Belgia, Włochy, Czechy, Dania i Ukraina, Anglia. Liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 28 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów 800 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to wciąż za mało, tym bardziej, że realnym zagrożeniem jest wariant Delta. W tej sprawie zebrał się rządowy zespół. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że walka z pandemią jeszcze się nie zakończyła, a zdaniem wirusologów współczynnik zaszczepienia nie pozwala na przerwanie łańcucha zakażeń przed jesienią. Nie wygraliśmy jeszcze tej walki epidemicznej i musimy jak największą liczbę naszych rodaków skłonić do tego, żeby się zaszczepili. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział rozwój działań prewencyjnych, które mają na celu dalsze redukowanie liczby zakażeń i niedopuszczenie do ponownego rozwoju pandemii. Dochodzenia epidemiczne będą prowadzone bardziej szczegółowo z naciskiem na identyfikację nowych wariantów koronawirusa. Głównym ryzykiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie, jest wpływ tych mutacji alertowych, które już są zidentyfikowane, bądź pojawienie się nowych mutacji, które również mogą być bardzo niebezpieczne. Minister zaznaczył, że w tej chwili rząd kładzie nacisk na zwiększenie szczelności epidemicznej granic oraz na wzmocnienie laboratoriów. Sylwia Białek, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 123 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 26 osób. Osoby zasłużone w zwalczaniu pandemii w Polsce odznaczył prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości podziękował personelowi medycznemu za służbę dla Polski i Polaków. Podkreślił, że lekarze i medycy z narażeniem własnego ratowali życie innych. Trudno to sobie wyobrazić tym, którzy nie pełnią takiej służby na co dzień. A jednak są tacy obok nich, którzy się nie wahają iść do szpitala w najtrudniejszym czasie. Naście czy 10 godzin przebywać w ubraniu ochronnym w ogromnej uciążliwości, w strasznych warunkach i fizycznych, i psychicznych. Wśród odznaczonych osób są lekarze, pielęgniarki i naukowcy. Do 11 wzrosła oficjalna liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się 12-piętrowego apartamentowca na przedmieściach Miami w Stanach Zjednoczonych. Liczba zaginionych wynosi 150. W najbliższy czwartek miejsce katastrofy odwiedzi amerykańska para prezydencka. Ponad 400 ratowników z psami, kamerami, radarami i urządzeniami nasłuchowymi kontynuuje poszukiwania. Drążą tunele i przy użyciu ciężkiego sprzętu powoli usuwają kolejne warstwy betonu. W poszukiwaniach biorą udział ratownicy z Izraela i Meksyku. W szóstym dniu akcji ratowniczej z gruzów zawalonego apartamentowca wydobyto ciało tylko jednej osoby. Lokalne władze zapewniają, że akcja będzie kontynuowana. Tymczasem Biały Dom potwierdził, że w czwartek prezydent Joe Biden odwiedzi miejsce katastrofy. W podróży towarzyszyć mu będzie pierwsza dama Jill Biden. Przyczyny zawalenia się części apartamentowca nie są znane. Wiele wskazuje jednak na to, że budynek miał wady konstrukcyjne. Z naprawami zwlekano m.in. ze względu na wysokie koszty. W kwietniu tego roku zarząd wspólnoty rozesłał do mieszkańców list z informacją, że stan budynku znacznie się pogorszył i że w wielu miejscach widoczne są pęknięcia betonu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w 2020 roku. Uzasadniając tę decyzję, członek Rady profesor Janusz Kawecki mówił m.in., że chociaż w planie finansowym powstała nadwyżka nie przekraczająca 10%, to na wniosek nadawcy przeniesiono ją na kolejny rok. Dodał, że było to prawidłowe rozliczenie. Podstawą do niezrealizowania programu była szczególnie pierwsza część okresu tak zwanego covidowego, w którym trudno było przestawić i zrealizować wszystkie audycje, te właśnie publicystyczne. Trzeba było przygotować się w formie nadawania do programów publicystycznych, nadawanych także i przyjmowanych zdalnie. To przyjęliśmy jako pozytywny element, który rozlicza wpłaty abonamentowe. Z wpływów abonamentowych Polskie Radio zrealizowało realizowało w ubiegłym roku 1000 korespondencji zagranicznych, 16 powieści w ramach projektu Radiobook, setki reportaży, koncerty na żywo oraz podcasty. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy burzową na południowym zachodzie burzom towarzyszyć będą porywy wiatru do 90 km na godzinę. Nad ranem od 14 stopni na północnym wschodzie do 20 na południu kraju. A w środę dużo chmur i wszędzie spodziewane są burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 24 stopni na Pomorzu Zachodnim, 27 w centrum do 30 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Batory i preludium, które zbiera miłośników osobliwych opowieści przy radioodbiornikach. Witam wszystkich i od razu powiem, że dzisiaj w zasadzie mamy specjalne wydanie naszego magazynu, dlatego że półredaktor z puszki, jak to się mówi w naszym radiowym żargonie. A zatem otwieramy naszą grającą konserwę i co widzimy, a w zasadzie co słyszymy? Półredaktor w sosie osobliwym, czyli w sosie własnym. Z puszki, ale mam swoje dojrzałe powody, by oddalić się na chwilę z radia. Stali słuchacze wiedzą, że oprócz muzycznej i radiowej pasji mam jeszcze jedną, sportową, no i trafił mi się obóz kondycyjny, który przybliża mnie do sukcesów w tej dziedzinie. A ponieważ jestem reprezentantem kraju, sądzę, że mogę liczyć na Państwa wyrozumiałość. Samo się nie wygra, jak to mówią piłkarze. A co do naszych zwyczajów, nieodmiennie ci, którzy cenią sobie kontakt z bazą, mogą to uczynić za pomocą adresu internetowego wojciech.ossowski przez 2S, @polskieradiopisanerazem.pl i mogą też dołączyć do naszej pielgrzymki na wyspę Itongo, która kroczy wolno, nieśpiesznie na facebookowym profilu Grupa Osobliwości Muzyczne. Obiecuję, że jeżeli tylko warunki techniczne mi na to pozwolą, dołączę. A teraz już naprawdę zaczynamy. Today my love, I feel small drops of pride. zeszłym tygodniu zadałem Państwu pytanie, czy kontynuować opowieść o Janku Gnieboszu, bo porzucenie go w Wód Odmętach na środku oceanu w zasadzie nie byłoby może rycerskie, ale za to stanowiłoby jakąś puentę. Był to dobry moment, by opowieść przerwać i odesłać Państwa do lektury i tych, którzy polubili Janka, być może również odesłać do naszych radiowych podcastów. Ale ponieważ zyskał Janek naszą sympatię, Państwo na pytanie, czy słuchamy dalej jego opowieści, czy też go porzucamy w tej nieprzyjemnej historii, odpowiedzieli jednogłośnie, że dalej słuchamy to, co z Jankiem się działo. W związku z tym dzisiaj do losów bohatera powrócimy i Janek znów się pojawi. Zanim to jednak nastąpi, dla tych, którzy włączają się w opowieść dopiero dzisiaj, cenna uwaga. Za chwilę dokonam pobieżnego zreferowania tego, co działo się w poprzednich odcinkach, ale ponieważ to opowieść samego Stefana Grabińskiego, polskiego Lovecrafta, to i atmosfera niezwykłości, wszelkie wątki poboczne, które za chwilę streszczając siłą rzeczy nam umkną. Wszystko to powinno skłonić Państwa do wyszukania tej książki w bibliotece albo do poszperania na naszych radiowych stronach, by odnaleźć serię poprzednich odcinków osobliwości i zapoznać się z tą historią i zbratać się, bo myślę, że warto. A za chwilę powrócimy do początków, ale teraz jeszcze krótki przerywnik. Yeah! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A zatem przystąpmy do streszczenia tego, co w historii działo się dotychczas. Zaczyna się ona na całkowitym odludziu w pewnej chacie, która znajduje się w leśnych ostępach. Chata nawiedzona, od razu powiem, w której znajdują się tuż przed zapadnięciem zmroku. On, czyli myśliwy, który goniąc rannego dzika zabłądził w ostępach mu nieznanych, odłączył się od przyjaciół i zabłądził. Ona, w zasadzie nie wiadomo dlaczego, podróżująca z miejsc odległych, najpierw pociągiem, potem kolaską, przemierzała las właśnie w konnym zaprzęgu, ale pijany woźnica tak powoził, że w końcu spadł z kozła, konie poniosły. Ona, gdy mogła się wydostać z powozu, szła długo pieszo, aż w końcu, tracąc już nadzieję na ratunek, odnalazła chałupę i zobaczyła w oknie ogień, który nasz bohater rozpalił. Mówiłem, że dom nawiedzony i już chociażby ta scena nocnych wydarzeń w owym domu powinna skłonić Państwa do zapoznania się z poprzednimi odcinkami albo z lekturą. W każdym razie ta atmosfera niezwykłości sprzyjała zbliżeniu dwojga nieznajomych. No i kolejny rozdział wiedzie nas do innej wsi, do chałupy kowala, pod którą na progu znaleziono małe dzieci. Kowal i kowalicha uznali to za znak od Boga, przygarnęli małego i nadali mu na chrzcie imię Jan. I od tej pory nasz bohater zwał się już Jan Gniewosz. Gdy był nastoletnim urwisem, pomagał ojcu w kuźni, ale cóż to była za pomoc? Okazało się, że fachu kowalskiego się nie nauczy, natomiast miał zdolności telekinetyczne, chyba tak to się nazywa. W każdym razie umiał siłą woli poruszać przedmioty, nawet tak ciężkie jak kowalskie imadła i te, czy kowadła, i te latały po kuźni, jak natrętne muchy. W związku z tym rzecz to dziwna i Janek zyskał sławę. Najpierw w okolicy, potem krąg sławy zataczał coraz większe kręgi, tak mogę to powiedzieć, i o Janku zaczęto mówić również i w Warszawie, skąd przyjechał na wieś pewien profesor, który był szefem kliniki psychiatrycznej zajmującej się leczeniem chorób umysłowych, ale również badaniem fenomenów umysłu, i dzięki zachęcie finansowej skłonił kowala, by pozwolił Jankowi przenieść się do stolicy. Janek przenosi się, zamieszkuje w instytucie i tam następuje parę lat badań nad jego talentem, który zmienia się. Janek już nie ciska kowadłami, ale z jego ciała zaczynają się wysnuwać pasma ektoplazmy, z nich formować się duchy. No i profesor, oprócz tego, że prowadzi badania nad tym fenomenem, również organizuje seanse spirytystyczne i tutaj drobna uwaga, by owe moce przy Janku zostały, profesor go izoluje od świata zewnętrznego, a zwłaszcza od kobiet, które potrafią z mężczyzny wyssać energię. Ale rzeczywistość ma swoje prawa i podczas jednego ze spacerów po ogrodzie instytutowym Janek napotyka córkę ogrodnika. No i cóż będę Państwu mówił, jesteśmy w gronie dorosłych osób o tej porze, rodzi się płomienne uczucie, którego Janek dotychczas nie znał, no i moce Janka ulegają osłabieniu, co powoduje irytację profesora, natychmiastowe oddalenie córki ogrodnika, która wyjeżdża z instytutu i nie pojawia się więcej w naszej opowieści. Byłby to nic nieznaczący incydent, gdyby nie to, że podczas owych seansów spirytystycznych Janek spotyka pewną dość młodą jeszcze wdowę. I ponownie czuje słabość do niewiasty, ale to uczucie odwzajemnione i w pewnym momencie rodzi się bunt. Janek już nie chce być królikiem doświadczalnym i wraz z narzeczoną, myślą, że niedługo staną na ślubnym kobiercu, ucieka z Warszawy i prawdopodobnie żyliby długo i szczęśliwie, gdyby tuż za rogiem, w czasie mgły, nie doszło do kolizji z dość szybko jadącym samochodem, który wycisnął ostatnie tchnienie z kobiety, a Janek wskutek tej katastrofy wiele miesięcy potem walczył o życie w szpitalu. Wychodzi jednak z niego i nie mieszka już w instytucie, mieszka sam, a ponieważ wcześniej rozpoczął studia inżynierskie, utrzymuje się jako inżynier, pracując w fabryce. Prawdopodobnie mógłby wyjechać z Warszawy, ale trzyma go tutaj sentyment i zawsze po pracy idzie na ulicę, przy której stała willa ukochanej i spaceruje tam samotnie. Aczkolwiek po jakimś czasie zauważa, że przyzwyczajenie to dzieli z kolejną niewiastą, która również, jak on, pogrążona w smutku, po drugiej stronie ulicy nieśpiesznym krokiem także spaceruje. Nie miał jednak potrzeby ani śmiałości, by zagadać czy poznać ową niewiastę. Przychodzi mu w sukurs przypadek, a konkretnie bandyta, który napadł na dziewczynę. Janek staje w jej obronie, potem odprowadza do domu i od tego czasu spotykają się już częściej. Spotykają się. Częściej okazuje się, że panna ma powody do smutku, bo miała wyjść za mąż za pewnego miecia, który na tydzień przed ślubem zapadł na zdrowiu i umarł. A ponieważ miejsce pod willą było ulubionym miejscem ich spacerów, to też ona również z sentymentu tam spacerowała. Przyjechała na ojczyzny łono, na studia, gdyż jej ojciec, emigrant, wyjechał do Australii i tam stał się całkiem bogatym jegomościem, właścicielem paru kopalń. No i gdy ta sielanka się rozwija, przychodzi telegram od matki panny Ludwiki, który mówi, że ojciec również jest chory na jakąś dziwną chorobę, natychmiast ma wracać, bo być może już ojca żywego nie zobaczy. Pakuje się szybko, Janek zrozpaczony pyta się, co z nim, no i panna wpada na pomysł, by pojechali razem, a tam na miejscu on jako inżynier znajdzie pracę w kopalniach ojca. Wzięli szybko ślub i z licznymi przesiadkami udali się na antypody. Myślę, że moglibyśmy już pograć, ale streszczenie dobiega końca, więc proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo nasi bohaterowie zawędrowali do Kairu. Tam miał miejsce pewien epizod podczas nocnego pokazu pewnego fakira. Janek spotkał się z nim wzrokiem i doszło do dziwnego porozumienia. Nie zdziwił się zatem nasz bohater, gdy ów fakir pojawił się u niego w mieszkaniu przez balkon wchodząc nocną porą i oświadczając mu, że widział go na pokazie, a przychodzi dlatego, że patrząc na inżyniera widział grono duchów zmarłych, które go otaczało i było to grono bardzo nieprzyjazne inżynierowi, mocno poirytowane tym, że inżynier nie chce spełniać ich woli i nagiąć się do scenariusza, który dla inżyniera nakreśliły. W związku z tym fakir prosi go, by powrócił do ojczyzny, czy to z żoną, czy bez, ale Inżynier go wyśmiewa i stawia czoło przeznaczeniu. Jadą dalej, no i już witali się z gąską, już byli prawie w Australii, gdy dognał ich cyklon, który wywiódł ich na oceaniczną pustynię w miejsce kompletnie nieznane. Ona dostała się do szalupy ratunkowej, która wkrótce zatonęła, a on przywiązany przez kapitana Petersona do mostka, w zasadzie stracił przytomność i w tej okoliczności go porzuciliśmy. Wiem, że to nieładnie, ale akurat kończył się nasz czas i trzeba było zmykać. Myślę, że w dużym skrócie opowiedziałem wszystko co i jak i teraz będziemy mogli do historii naszej powrócić, ale teraz, pograjmy. Rzut fali, choć łagodny, oszołomił ich. Leżeli na płaskości, o, tu gwiazdeczka, płaskość, czyli leżeli na plaży, długie godziny bez pamięci. Słońce dawno już przeszło zenit, gdy kapitan Peterson pierwszy zaczął dawać słabe oznaki życia. Otworzył obrzękłe, przekrwione oczy, odetchnął głęboko i spojrzał przytomnie. Uczuł pod sobą ziemię. Świadomość stałego punktu zaczepienia podziałała wzmacniająco. Dźwignął się trochę i oparł na łokciu. Wtedy spostrzegł o parę kroków od siebie rozciągniętego na piasku gniewosza. Dzieliły ich roztrzaskane na drzazgi szczątki kapitańskiego mostu. Liny, którymi byli przywiązani do żelaznej jego bariery, zwisały im teraz z rąk, poprzerywane jak nici. Peterson dziwił się celowości faktu. Mostek spełnił sumiennie swe zadanie aż do końca. Gdyby nie tych parę desek z kawałkiem zgiętego żelaza i tych kilka skrętów sznura. Halo, inżynierze, żyjesz jeszcze? Potrząsnął silnie ramieniem towarzysza. Nie było odpowiedzi. Do diabła, zaklął. Przetrwać tyle i w ostatniej chwili drapnąć na tamten świat, to byłoby głupio. Nie uśmiecha mi się perspektywa pobytu w pojedynkę na odludnej wyspie. Trzeba go ratować. Może jeszcze dyszy. Przyczołgał się do gniewosza i przyłożył mu ucho do piersi. Słabo, jak utajone w głębinach dalekie źródlisko, biło serce. Żyje. Ułożył go na wznak i rozpoczął akcję ratowniczą. Rytmiczne ruchy ramion, stosowane umiejętnie, odbierały powoli ciało sztywność martwoty. Policzki inżyniera powlokły się blaskiem życia. Odetchnął z głębi piersi i obudził się. How do you do, old fellow? Czyli jak się pan czuje, kolego? Powitał go serdecznie Anglik. Gniewosz uścisnął mu w milczeniu dłoń. Był za słaby, by odpowiedzieć. Żałuję ogromnie, że nie mam odrobiny whisky pod ręką, ubolewał Peterson. Zaraz by pana postawiła na nogi. Huloch, nie jesteśmy tu sami. Co to za diabły? Inżynier podniósł ociężałą głowę i ujrzał w głębi, na tle skał jasnobrązowych, wojowników. Na ostrzach ich włóczni, dzid i toporków łamało się słońce tęczą ognie i blasków. Krajowcy, rzekł obojętnie. No i tutaj być może warto by było troszkę pograć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, krajowcy, rzekł obojętnie. Zbliżają się ku nam w szyku bojowym z zachowaniem wszelkich ostrożności. Do 300 pomp. Czyśmy przypadkiem nie spadli z deszczu pod Rynnę? Wyglądają na amatorów ludzkiego mięsa. Gniewosz z trudem stanął na nogach. Peterson sięgnął ręką do tylnej kieszeni i uśmiechnął się. Na szczęście ocalał Browning. Podniósł broń i błysnął nią triumfalnie pod słońce. Chociaż z drugiej strony wątpię, czy ci dżentelmeni ocenią w pełni doniosłość tego środka obrony. Spokojnie wziął na tyl najbliższego. Gniewasz powstrzymał go. Co pan robisz, kapitanie? Rewolwer przemoczony na pewno zardzewiało od wody morskiej, zawiedzie i narazi nas tylko na śmieszność. Otóż właśnie mylisz się, kochany inżynierze. Musieli coś widocznie słyszeć o broni palnej, bo zmienili taktykę. Czy nie dostrzegasz pan tego z ich ruchów i postawy? Peterson mówił prawdę. Krajowcy zatrzymali się, a ich przodownik dawał rozbitkom jakieś znaki. Aha, wywnioskował kapitan, zaczynają pertraktować. To co innego. I spuścił Browning. Odległość dzieląca ich wynosiła najwyżej 50 kroków. Rozróżniali już dokładnie ich twarze i głosy. Wyspiarze naradzali się widocznie nad metodą dalszego postępowania. Decyzja zapadła wkrótce. Naczelnik oddziału, wysoki, kształtnie zbudowany mężczyzna, odłączył się od towarzyszy i, odrzuciwszy daleko od siebie broń, zbliżał się ku białym z wyciągniętą życzliwie ręką. Kapitan oddał Browning Gniewoszowi. Zostań pan z tym na miejscu w odwodzie, gotów jakby w każdej chwili do zrobienia z broni użytku. Pogadam sobie z tym dżentelmenem samowtór. Znam trochę język polinezyjskich dzikusów, bo przypuszczam, żeśmy wylądowali na jednej z wysp Oceanii. Chociaż daj Bóg, to skalisto ludzie nie przypomina mi żadnej z poznanych przeze mnie w ciągu 30 lat włóczęgi po tych zakazanych wodach. Tymczasem kolorowy wojownik podszedł na odległość paru kroków. Na twarzy jego, orlikowatej, jak z brązu wykutej, drzemał cień uśmiechu. Smutna, mądra wesołość ludzi starej rasy na wymarciu. O, i to jest dobry moment, by podtrzymać Państwa w niepewności, co będzie dalej. Thank you. właśnie, wojownik stanął przed nimi, no i w imieniu władcy tej ziemi przemówił śpiewnym głosem króla i pana mego Atalangi. Pozdrawia was, bladzi przybysze Izana, wódz plemienia Itonganów. Niech łaska bogów i Aukmana, zmarłych włodarzy tej wyspy, spłynie na was ożywczą strugą, niby mleko słodkiego figowca. A złośliwe widma Taberangów omijają z daleka progi waszych domów. Witamy was, rozbitkowie z nieznanych stron. Nie baczni na to, czy wyrzuciło was morze z woli duchów, czy też zesłał was nam kapryśny przypadek na przekór zrządzeniom wyższym spływający. Peterson potrząsnął mocno wyciągniętą ku sobie rękę wojownika i ozwał się w te słowa. I my witamy cię, Izano, wodzu Wielkiego Atalangi, i upewniamy was, że życzliwe przyjęcie, jakiego się tu spodziewamy, nie znajdzie wdzięczne echo w sercu najmiłościwiej nam panującego króla Imperium Wielkiej Brytanii, władcy wielu ziem, wysp i ludów na wschód i zachód od Wielkiej Słonej Rzeki. Na ustach Izany zarysował się odcień ironii. Zmierzył obdartych, wycieńczonych do ostateczności rozbitków lekceważącym spojrzeniem. Na wdzięczność niczyją nie liczymy. Spełniamy tylko wolę króla Atalangi, który polecił zaprowadzić was do Punhua, czyli domu dla prześladowanych przez złośliwość losu. Rada starszych rozstrzygnie o reszcie. A skąd pewność, zagadnął Peterson, że w sercu wielkiego króla nie kryje się wąż zdrady? Kto nam zaręczy bezpieczeństwo? I za nas pochmurniał. Atalanga stanąć ma niebawem przed obliczem najwyższego Atmy i zdać sprawę z ziemskiej wędrówki. Kłamstwo nie może przejść przez usta władcy. Widział was obu duchem wpierw, zanim stanęliście w kręgu naszych spojrzeń. Wiedzieliśmy od wczoraj, że przyjedziecie i dziś wyszliśmy wam na spotkanie. Bądź rozsądny, biały człowieku. Peterson spojrzał na Gniewosza. Kpi czy o drogę pyta? Zagadnął po angielsku. Nie wiem, o co idzie, odpowiedział inżynier. Nie rozumiem ani słowa. Kapitan uderzył się ręką w czoło. No, co za bałwan ze mnie, że też o tym nie pomyślałem. Sądzę, że należy im uwierzyć na słowo i pozwolić zaprowadzić się do azylu, o którym wspomniał. Zresztą nie mamy innej drogi do wyboru. Upadam z głodu i wyczerpania. Gniewosz przyjął decyzję apatycznie. Jak pan uważa, kapitanie? No właśnie. Jeżeli państwo upadają z głodu i zmęczenia, to zapraszam do lodówki, bo teraz nastąpi chwila przerwy. Pogramy sobie.